Marjan de Bruin met het NOS Journaal. De kans dat de bodem op het noordelijk halfrond uitdroogt is door klimaatverandering 20 keer zo groot geworden. Dat blijkt uit onderzoek van een internationaal team van wetenschappers waar ook het KNMI aan meedoet. In West- en Centraal-Europa is de kans op agrarische droogte, waarbij de bovenste meter droog is, zeker 3 tot 4 keer zo groot geworden door klimaatverandering. Het gevolg is dat bosbranden vaker kunnen voorkomen en er meer gewasschade is. Volgens de onderzoekers is de verwachting dat op het halfrond iedere 20 jaar droogte optreedt, die vergelijkbaar is met de zomer van dit jaar. Meer dan 3/4 van de Nederlanders die bloed doneren heeft inmiddels een coronabesmetting doorgemaakt. Dat blijkt uit een meting van bloedbank Sanquin. Bij de vorige meting in februari had nog maar 34% een infectie gehad. Ook blijken de donoren meer antistoffen in hun bloed te hebben. Volgens deskundigen hebben veel mensen nu enige immuniteit en kan het voorkomen dat mensen ernstige gevolgen ondervinden van een corona-infectie. Mensen die een infectie hebben doorgemaakt hebben vermoedelijk betere bescherming dan mensen die alleen geprikt zijn. De chef van VN-atoomwaakhond IAEA is op weg naar Oekraïne voor spoedoverleg over de kerncentrale Zaporizhia. De topman wil in Kiev opnieuw pleiten voor een veiligheidszone rond de kerncentrale die bezet is door Russische troepen. Eerder vandaag ondertekende president Poetin een decreet waarin staat dat de centrale onder beheer van Rusland valt. Oekraïne zegt de centrale vanuit Kiev te willen runnen, al is niet duidelijk hoe dat in zijn werk gaat. De brandstofprijzen blijven voorlopig nog hoog, nu de OPEC en Rusland hebben besloten minder olie te produceren. Vanaf november worden dagelijks 2 miljoen vaten minder opgepompt. Vooral Rusland heeft daar baat bij. Door de oorlog in Oekraïne wordt minder Russische olie verkocht en krijgt het land minder betaald voor de eigen olie. De VS heeft voor de OPEC-vergadering druk uitgeoefend op Saoedi-Arabië om de olieproductie vooral niet te verlagen, onder meer met het oog op de benzineprijzen. Maar die druk heeft dus niets uitgehaald. Vanwege de vele besmettingsgevallen van vogelgriep gaat in het hele land weer een ophokplicht gelden voor pluimvee en andere vogelsoorten. Dat heeft landbouwminister Adema bekendgemaakt. Tot afgelopen juni gold er ook een ophokplicht. Die wordt nu opnieuw ingevoerd vanwege de vele besmettingen in september en uit angst voor meer besmettingen bij wilde vogels. De maatregel om vogels binnen te laten geldt niet alleen voor bedrijven, maar ook voor hobbyhouders. Het weer, vanuit het westen af en toe een bui. Er staat een matige tot krachtige zuidwestenwind. Op de Wadden kunnen zware windstoten voorkomen. Vannacht klaart het op en koelt het af naar zo'n 9 graden. Morgen flink zonnige periode. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Ben jij of ken jij iemand met de diagnose Parkinson? Het CADR in Leiden doet onderzoek naar een nieuw geneesmiddel bij patiënten met Parkinson. Kijk snel op ziektevanparkinson.nl voor meer info en draag bij aan een middel voor Parkinson. Meld je nu aan op ziektevanparkinson.nl. Zakelijk Nederland bereiken met jouw boodschap. Kies dan voor NPO Radio 1, de zender met het grootste bereik in de business-to-business doelgroep. Is jouw organisatie klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne bij Ster is mogelijk vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Het CADR zoekt ook gezonde mensen voor onderzoek naar geneesmiddelen. Voor deelname ontvang je een vergoeding. Doe iets goeds voor een ander. Meld je aan op proefpersoon.nl. Bijdragen aan een beter milieu. Vervang je halogeen- en gloeilampen door Philips LED-lampen. Deze week bij Hubo 2 plus 1 gratis. En lever je je oude lampen in bij Hubo? Dan planten we er bomen voor terug in het Hubo-bos. Hubo helpt. In een tijd van verandering is het tijd voor plannen. Dan wil je niet in gesprek met alleen een bank, maar met experts. BNP Paribas is meer dan een bank. Met expertise in vastgoed, vermogensbeheer, verzekeringen, financiering, leasing en mobiliteit. Onafhankelijk sterk, samen nog krachtiger. Laten we samen plannen maken. Kijk op bnpparibas.nl. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. Moet je horen! Aangenaam Klassiek is weer verkrijgbaar. 2 cd's voor €12,99. Met een boek over Vincent van Gogh en Gustav Klimt. En een cd van het Nederlands Kamerkoor cadeau. Shop nu in de winkel of op aangenaamklassiek.nl. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden, binnen zit Rob Trip. Een plafonnetje van meer dan 23 miljard. Ik zou de offerte eerst nog maar eens goed bekijken. Goedenavond en welkom bij Dit Oog. Met iedereen blij met het rapport van Johan Remkes. Aan het einde van deze lange dag de vraag, kan dat eigenlijk wel? En dat energieplafond, ik zei er net 23 miljard... maar het zou zomaar eens veel meer nog kunnen worden. Sommige Kamerleden beginnen daar toch echt onrustig van te worden. Horen we straks van Wilmer Borgman. En waarom zou je van een goede parodie zeggen dat het een parodie is? Het zou zomaar kunnen dat het Amerikaans Hoge Rechtshof zich daarover gaat uitspreken. En dat is geen grap. En wie moet de Nobelprijs voor de literatuur morgen winnen? Allemaal in Dit Oog, dat natuurlijk begint met een overzicht van het nieuws van vandaag. Woensdag 5 oktober. Zeg het recht voor de raap, zodat we weten waar we aan toe zijn. Dat is wat de boeren Johan Remkes hadden gevraagd bij het presenteren van het stikstofrapport. De meeste boeren zaten vanochtend in spanning klaar. Iedereen wacht op, ik heb al ergens horen zeggen, koning Remkes. En deze boerin wilde graag iets specifieks horen. Ik hoop heel erg dat Remkes de woorden perspectief en innovatie gaat gebruiken. Nou, we checken eerst even dat woord innovatie. Innovatie. Innovatie is geen wondermiddel voor ieder probleem. Er moet een nationaal innovatieprogramma komen. Die vinken we af. Hoe zit het met het woord perspectief? Ook werd terechtgesteld dat beweging alleen te verwachten valt als er ook een realistisch en langjarig perspectief is. Ook gezegd. De boerin kan tevreden zijn. En perspectief was trouwens ook een woord dat Caroline van der Plas van BBB gebruikte in haar reactie op het rapport. Nou, ik zie meer perspectief dan dat ik in jaren heb gezien. De kern van het rapport was duidelijk. De enige manier om van het slot te gaan is natuurherstel. Er is geen andere route. Daarbij begon Remkes niet over het halveren van de veestapel, zoals D66 graag wil. Halveren komt niet in mijn jargon voor. Ik vind dat ook buitengewoon onverstandig en onnodig polariseren. Ja, Tweede Kamerlid De Groot van D66 wilde van schrik dat woord halveren ook niet meer zeggen. Onze inzet is inderdaad bekend. En, maar u zegt het nu niet meer? Nee, nu niet. Remkes sloot de presentatie af met de woorden: dit rapport is in feite een welkomstgeschenk voor de nieuwe minister van LNV. En wat zegt die nieuwe minister van Landbouw dan? Meneer Remkes, beste Johan, heel hartelijk dank. Goed, verder met de nieuwe Britse premier. Op een congres kwam ze tot verrassing van commentatoren op met een muziekje. Well, nobody expected that one, I suppose. Here comes Liz Truss, getting Britain moving. Moving on up, let's have a listen. Haar omstreden plan om de allerrijkste minder te belasten veegde ze van tafel. I get it and I have listened. En ze maakte direct het nieuwe economische beleid bekend. Growth, growth and growth. En tot slot de kinderboekenweek. Volgens de organisatie is het belangrijk om veel te lezen. Lezen maakt je slimmer, het maakt je leuker en lezen maakt je gezonder. Want mensen die veel lezen zijn rustiger, relaxter en worden minder vaak ziek. Maar ja, veel kinderen hebben daar geen boodschap aan. Ik vind het leuker om andere dingen te doen, want dan zit je alleen maar stil en ik ben niet te goed in stilzitten. Ik kan ook andere veel leukere dingen doen dan dat. Als ik heel eerlijk ben, dan zit ik eigenlijk meer te denken aan dingen dan dat ik eigenlijk lees. En dus bedacht de organisatie een computerspel waarin boeken te zien zijn, in de hoop dat kinderen dan die boeken zouden willen lezen. Werkt dat? Ik snap nog steeds niet waarom je eigenlijk mensen kan overhalen met een game. Wij ook andere games. Hier ook allemaal boeken in kasten of zo. En dan gaan ze alsnog niet ervan lezen. En ze blijven dan juist heel lang in de game zitten. Dus ik denk niet dat het gaat werken. Nou, voor mij werkt het niet, maar misschien voor andere kinderen wel. Werkt dus niet voor deze kinderen. Dan blijft er maar één vraag over. Hoe krijgen ze jou dan aan het lezen? Ja, niet. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Goed. Nou, iemand die de krant vanmorgen al heeft gelezen, dat is Dorold Megens. Ja, Het idee van de ChristenUnie. Hef een belasting op pakketjes die worden bezorgd. Het geld dat zo'n pakjestaks dan oplevert. Dat zou moeten terugvloeien naar de kleine middenstand die het zwaar heeft door al dat online winkelen. In het AD maakt hoogleraar e-commerce Cor Molenaar gehakt van het plan. Molenaar zegt dat er ruim 70.000 webwinkels zijn waar veel mensen werken en waar vorig jaar ruim 30 miljard euro in omging. Een bedrijfstak die volgens hem heel belangrijk is voor de economie. Hij vindt dat de middenstanders zelf in actie moeten komen. Zorgen dat hun winkel eruit springt met leuke acties. En de overheid kan volgens hem best helpen. Gooi het parkeertarief eens flink omlaag. Nabestaanden van geweldslachtoffers noemen een opmerking van minister voor Rechtsbescherming Frank Weerwind een klap in het gezicht. Weerwind zei dat Nederland eraan moet wennen dat lang gestraften uiteindelijk toch kunnen worden vrijgelaten. In de Telegraaf onder meer het verhaal van Yvonne Eleveld. Haar dochter van 7, Chanel Naomi, werd in 1999 meegelokt, verkracht en vermoord door Jan S., die intussen 68 is. Hij werd in 2000 veroordeeld tot levenslang en komt binnenkort in aanmerking voor een herbeoordeling. Yvonne vindt dat onbegrijpelijk. De ministers hebben zelf niks meegemaakt. Ze hebben geen idee wat het betekent om zo een kind te moeten verliezen. Maar ze mogen wel beslissen voor een ander, zegt ze. Vrijdag ontvangt minister Jessel Gus van Justitie en Veiligheid collega's uit andere Europese landen om met hen te spreken over de aanpak van de georganiseerde misdaad. NRC blikt daarop vooruit met een verhaal over de strenge Italiaanse antimaffiawet. De Nederlandse regering denkt van de Italiaanse aanpak te kunnen leren. Met die wet kan justitie in Italië al in een vroeg stadium verstrekkende middelen inzetten, zoals afluisteren of spullen in beslag nemen. Maar dat zal in Nederland niet werken, denken deskundigen. Een politiechef in Rome zegt dat het gaat om een heel pakket. De wet werkt in combinatie met strenge anti-witwasregels, preventieve maatregelen. En bovendien functioneren wij als inlichtingendienst. Je kunt niet zomaar een stukje overnemen. Het is alles of niets, zegt hij. Morgen kan het zomaar een beklemmende 30 graden worden op Hawaii. En een van de 66 Nederlandse amateur-triatleten die daar dan meedoen aan de WK Ironman is Olaf van den Berg. Die WK bestaat uit bijna 4 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en tenslotte het rennen van een marathon. En Olaf is goed voorbereid. Toen hij met zijn vriendin in de bush liep van Burgers Zoo in Arnhem, dacht hij: prima plek om te wennen aan de hitte. En Olaf stuurde een mailtje en dacht dat het nooit zou worden opgepikt, maar dat gebeurde dus wel. Het mocht van de dierentuin. De hele tijd hoorde je de vogels, dat was heel mooi trainen, zegt Olaf morgen in Trouw. Hij hoopt op Hawaii onder de 9 uur te finishen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Sam en Dave en Hold On, I'm Coming. Nou, wat staat er nou precies in dat rapport van Johan Remkes dat het zoveel positieve reacties teweeg bracht vandaag? Positieve reacties uit Den Haag, van Caroline van der Plas tot aan Jesse Klaver, uit het Land van Boeren tot aan de natuurorganisaties. Goed, de vraag is, hoe kan dat in Den Haag? Wilma Borgman, Wilma, goedenavond. Ja, van links tot rechts lijkt iedereen er blij mee te zijn. Hoe komt dat? Wat ik vandaag overal terug hoor, Rob, is de waardering en misschien zelfs wel de opluchting bij boeren voor de houding en de toon die Remkes liet zien vanmiddag bij die presentatie van zijn stuk. Dat er eindelijk iemand is die begrip toont en begrip heeft, denk ik ook voor hun emoties. Luister naar de uitspraak van Remkes, dat hij geschrokken is van de wanhoop die hij bij boeren heeft gezien. En dat hij de verantwoordelijkheid voor die wanhoop toch voor een groot deel neerlegt bij het overheidsbeleid. Dat was zwalkend, was inconsistent. En dat zorgde ervoor dat boeren zich zwaar tekort gedaan voelden. En ook tekort gedaan zijn. Nou, dat is toch een flinke tik op de vingers van het kabinet. Erkenning voor het leed dat er in de boerensector is. Remke zei er bovendien nog bij dat er wel degelijk toekomst is in Nederland voor een stevige boerensector. En ik denk dat dat allemaal voor boeren en ook voor een partij als die van Caroline van der Plas de reden is voor de tevredenheid. Want zij zei dat ze in tijden niet zoveel perspectief voor boeren had gehoord als vandaag bij die presentatie van dat stuk van Remkes. Maar zijn ze ook allemaal zo blij met de inhoud van dat stuk van Remkes? Ja, en nou, dat weet ik niet, want dat is dan meteen de reden dat die milieuclubs en de PvdA en GroenLinks zo tevreden waren met de denklijnen van Remkes. Hij noemt het zelf nadrukkelijk geen plan of een advies. Het zijn denklijnen. En die komen in grote lijnen overeen met wat het kabinet altijd gezegd heeft. De stikstofdoelen voor 2030, die staan 4 overeind. Hooguit doet Remkes er een mooie verpakking omheen, met nog een strikje, zou je kunnen zeggen. Er moeten evaluatiemomenten komen in 2025 en 2028. Die omstreden norm waarmee de toestand van de natuur beoordeeld wordt, die kritische depositiewaarde, die moet uit de wet, vervangen door een ecologische autoriteit. En niet alleen de boeren, maar ook de industrie, ook de automobilist, ook de fabrieken moeten een bijdrage leveren aan minder stikstof. Dat is urgenter dan ooit, zei Remkes, zegt ook het kabinet. Maar er is wel één verschil. Minister Van der Wal die zoekt het in overal een reductie van de stikstof. En Remkes zegt, doe nou eerst de grote veroorzakers van stikstofuitstoot, wat ze dan in Den Haag noemen de piekbelasters. Zorg ervoor dat die binnen een jaar en het liefst vrijwillig, maar desnoods gedwongen ermee stoppen. En daarmee gaat hij zelfs nog wat verder dan het kabinet. Ja, en heeft hij daarmee nou een oplossing van dat stikstofprobleem dichterbij gebracht met dit stuk waar zo lang naar is uitgekeken? Ja. Nou ja, wat hij in ieder geval heeft gedaan is het analyseren van de oplossingen die er al lagen. Hoe de aanpak van het probleem verbeterd kan worden, effectiever kan worden. En hij heeft ook de ideeën die er bij boeren leven erbij gehaald. Daarmee liggen er wel oplossingen op tafel, maar is die oplossing natuurlijk nog niet doorgevoerd? Dat moet het kabinet doen. Wat Remkes in ieder geval heeft gedaan, is het oplossen van een groot politiek probleem. Hij zei vanmiddag ook dat er sprake was van een stevige vertrouwenscrisis tussen boeren en de overheid. En die heeft hij toch maar allemaal mooi aan tafel gekregen. En daarmee heeft hij ook een probleem binnen de coalitie opgelost. Want in zijn stuk staat voor iedere coalitiepartij iets om uit te delen aan de achterban. Die evaluatiemomenten in 2025 en 2028, die zijn belangrijk voor het CDA. Want daarmee wordt dat jaartal van 2030 toch inderdaad niet heilig verklaard. En de doelen, het halen van de doelen, dat is belangrijk voor D66. Dus ja, daar heeft Remkes wel een politieke kar uit de modder getrokken, kun je zeggen. Ja, knappe prestatie. Nou ja, er was inderdaad veel waardering voor het stuk en voor de aanpak van de gespreksleider. Tegelijkertijd maakt zijn aanpak en zijn analyse toch ook wel duidelijk dat wat het kabinet dit voorjaar heeft gedaan, dat vermaledijde kaartje van minister Van der Wal, het gebrek aan perspectief daarbij, dat heeft het probleem en de vertrouwenscrisis zo niet veroorzaakt, dan toch zeker vergroot. En dat heeft gezorgd voor die polarisatie. En de politiek zelf is dus niet in staat gebleken om het probleem op te lossen. Hoeveel boerenbedrijven Rutte ook bezocht, het hielp allemaal niks. Remkes was nodig voor het oplossen van het probleem. En trouwens, vanavond was Remkes nog op tv en hij gaf daar het kabinet nog een duidelijke laatste opdracht mee. sla nou echt een andere taal aan richting de boeren. Zodat er dan een landbouwakkoord kan komen om het probleem echt op te lossen. Ja, oké, Wilma, kom straks in de uitzending bij je terug vanwege die miljarden, hè, die ik net al noemde. Maar eerst Remkes en dat rapport. Jeroen van Manen, melkveehouder, bestuurder bij de Nederlandse Melkveehouders Vakbond. Goedenavond, meneer Van Manen. Goedenavond. Bent u ook zo positief? Nou ja, met boerennuchterheid zeggen wij meestal één zwaluw maakt er geen zomer. Remkes is zeker een zwaluw, maar het is er nog maar één. Ja, nou ja, en je zou kunnen zeggen de toon is anders, maar de inhoud is eigenlijk nog hetzelfde. Sterker met die piekbelasters en dat eerste jaar en dat het daar allemaal in zou moeten zitten, zou je ook kunnen zeggen. Hij doet er inhoudelijk een schepje boven. Nou ja, dat klopt zonder meer. Ik heb voor dit interview ook na zitten denken van ja, wat moet er nou over zeggen? Kijk, kabinet neemt anderhalve week om het op zich eigen in te laten werken. Nou, ik moest dat vanmiddag onder het melken van een koppel koeien doen. Dus de hele inhoud ken ik ook nog niet. Ja, Remkes heeft, en het werd ook gezegd, die heeft zonder meer een positievere toon aangeslagen als dat wij de laatste jaren gehoord hebben. Hier hebben wij ook altijd tegen gereageerd. Maar goed, met boeren met een kwaaie kop op de weg, hebben wij van het zomer ook over gesproken. Werd dat niet overgenomen? Nou, ik denk dat Remkes daar zonder meer erkenning voor gegeven heeft. Hij heeft zonder meer woorden gegeven als zwalkend en falend overheidsbeleid. Ja, die kunnen een hoop Haagse heren en dames absoluut in een zak steken. Ja, voor wat betreft de inhoud, dit is dubbel. Kijk, ten eerste, hij heeft het zelf ook al aangegeven, het is een denklijn. Mocht het zo zijn, niet dat ik dat helemaal verwacht, maar dat het kabinet over anderhalve week zegt van nou Remkes, je bent bedankt. Je hebt die boer aan tafel gekregen en van de weg af en we doen er lekker niks mee. Ja, dan is er nog niks bereikt. Dus laten we direct ook wel een winst waren. Ik hoorde net ook wat Remkes bereikt had. Probleem binnen de coalitie opgelost. Boeren aan tafel. Ja, dat is allemaal maar heel erg dun, zeg maar. Want dat is maar net van wat hieruit gebeuren gaat. Nou, en uiteindelijk, als je goed naar hem luistert vandaag en dat rapport leest, het komt uiteindelijk toch neer op hetzelfde als wat het kabinet zei. Nou ja, absoluut. En dat is, een van de grootste pijlers waar Remkes op stuurt. Dat is zeggen van jongens, we moeten ferm en snel en hard beginnen. Nou ja, dan kom je op het uitkopen van die 500-600 piekbelasters uit. Ja, nou ten eerste is dat een vreselijk groot breekpunt. En praktisch onmogelijk. Hij kreeg ook, zover als ik gehoord heb, na die persconferentie die als eerste vraag. Enerzijds vertelt hij dat we het eerlijke verhaal moeten vertellen. Maar dan komen we met 500-600 piekbelasters in een jaar wegwerken, want daar komt het op neer. Ja, dat is praktisch en feitelijk is dat totaal onmogelijk. Dus hoe hij dat voor ogen ziet, dat mag hij ons allen nog een keer uitleggen. Maar dat gaat niet werken. Nee. Hij zei wel, dat was echt een oproep richting de boeren ook, hè, blijf praten met het kabinet. Wat er ook gebeurt, hè, nadrukkelijk, hè, wat er ook gebeurt. Ja, nou, gaat goed, u dat doen? Nou ja, dat is de vraag. Kijk, wij hebben natuurlijk al, en in die zin heeft hij dat al eerder en nu eigenlijk ook met nog meer bewoordingen onderstreept. Het handelen van het kabinet is natuurlijk, dat is alle perken te buiten gegaan. En dat hebben wij natuurlijk ook meermaals gezegd. Kijk, nou ligt er een advies en er ligt een denklijn. Ja, wat wordt hieruit overgenomen? En ja, er zijn een aantal positieve woorden gevallen. Het nadeel is, en dat heeft hij ook eerder gezegd, er is groot wantrouwen. En ik zou wel zeggen, het wantrouwen kan niet groter. Dus Remkes die kan nu de ene zwaluw met een mooi rapport komen. Waar niet heel veel anders in staat als de oude doelen. Hetzelfde tijdspad nog. Ja, hoe gaat dit uitgevoerd worden? En het geeft ook zonder meer nog zeker zoveel vragen, zeg maar, als dat we voor de tijd hadden. Een paar, kijk, KDW is die duidelijk over geweest. Nou, dat is prima. Maar die kritische depositiewaarde, ja. Daar gaan we het straks in de uitzending ook nog over hebben. Ja, ja, nou maar, ja, dat is die aan de ene kant concreet over geweest dat het een waardeloos ding was. Nou, dat hebben wij ook al jarenlang genoemd. Maar er is niks concreets gezegd over het tijdspad van afschaffing. Kijk, als ze dat van de maand doen, dan zijn we blij. Als het 10 jaar duurt, ja, dan hebben we een dooi mus. Dat is met instandhouding van natuur net zo. Innovatie heeft hij duidelijk gezegd dat daar de terughoudendheid vanaf moet. Het zijn mooie woorden, maar net wat ik zeg. Er zijn weinig boeren meer zo naïef om mooie woorden van de overheid te geloven. Want de realiteit van het verleden die gebiedt om te zeggen dat we daar wel 3 slagen voor om de arm houden. Ja, maar nou nog even tussendoor. Is de vertrouwenscrisis nou voorbij? Want dat is, begrijp ik, van Wilma Borgman in Den Haag. Zo'n beetje de sfeer die je blijkbaar in Den Haag proeft. Ja, nou ja, mijn ervaring is wel, en dat is met vele boeren, met zo'n rapport, los van of we allemaal de inhoud al ons eigen gemaakt hebben. Je moet het eerst weer eens een paar dagen op je in laten werken en van links en rechts bekijken. En dan heb je uiteindelijk het goede gevoel. Nee, de vertrouwenscrisis is nog absoluut niet voorbij. Kijk, wat Remkes positief gedaan heeft, en ja, daar verdient hij ook voor mijn, nou ja, lof is een groot woord voor. Maar hij heeft woorden gegeven voor een heel klein deel aan het gevoel wat er heerst. Maar dat gevoel en het wantrouwen is nog lang en lang en lang niet weg. En dat is er nog steeds. Kijk, het kan, de voorzet van Remkes kan een klein stapje de goede richting op zijn. Maar ja, het is verder in zijn plan zit er niet heel veel meer in als oude wijn in nieuwe zakken. Mm. Ja, en dat geeft veel vragen. En ja, ik denk dat er nog weinig boeren staan te popelen om nu te zeggen van jongens, yes, hier gaan we mee aan de gang. Oké. Zeg, Roland Bobbink is bioloog bij Beware, een onderzoekscentrum voor duurzaamheid. Is hier in de studio. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, ik vraag het u ook maar, hè, want het is de vraag zo'n beetje aan iedereen die langskomt en op dit rapport reageert, de hele dag al. Bent u ook zo enthousiast? Nou, ik ben best wel positief over het rapport. Best wel positief? Ja, want een van de dingen is die op tafel blijft, is dat er in 2030 een flinke reductie van de stikstofdepositie bereikt gaat worden, als het gelukt is. Mm. En dat is absoluut en bewezen heel erg goed voor de natuur in Nederland. En daarnaast is er volgens mij een hele slimme oplossing gekozen door vooral te beginnen met die piekbelasters. Want als je flink, daar is al eerder aan gerekend, als je de piekbelasters, en dat is van ammoniak, maar ook van NOx natuurlijk, als je die aanpakt, dan hoef je een heleboel andere mensen, hoef je eigenlijk helemaal, andere boerenbedrijven of andere activiteiten, hoef je eigenlijk helemaal niks, of hooguit misschien met wat extra innovaties te doen. Want dan kan je al heel veel bereiken. Ja, maar je hoort iedereen, ook Jeroen van Manen weer zeggen. Hè? Een ander hoorde ik het vandaag ook zeggen. Het is niet haalbaar, dat gaat niet lukken. Nou, dat denk ik dat ik wel met hem eens ben. Dat het binnen één jaar wel ongelooflijk snel is. Ja, dus u zegt, het is een goede aanpak, maar het gaat alleen niet lukken. Ja, ik denk dat het wel gaat lukken, maar niet in één jaar. Hmm. Maar ik ben al heel blij als het in 2, 3 of 4 jaar gaat lukken. Als er iets gebeurt. Ja, en dan met name in die grote emissiebronnen. Hè, dus waar veel uitkomt. Als je daar veel aanpakt, bereik je veel. Als je een paar kleintjes weghaalt, dat heeft helemaal geen zin. Nee. Nou viel er net ook al de afkorting, hè, KDW. Dat is die kritische depositiewaarde. Hè? Is het nou zo dat die helemaal gewoon in de prullenbak gaat? Nee, absoluut niet. Dat is een Europese norm. Door heel veel wetenschappers, er wordt is al 30, 35 jaar mee gewerkt. Duidelijk bewezen dat heel effectief is om de schade van stikstofdepositie op natuur te laten zien. Dus dan kijk je echt naar wat er neerkomt, hè? Ja, dat gaat. Ja, en het is juridisch ook helemaal niet haalbaar om daar een andere maat voor te vinden. Die bestaat niet. En de kritische depositiewaarde is de beste maat die er is daarvoor. En moet die in de wet staan per se? Ja, ik ben ecoloog. Dat hoeft niet. Dat hoeft niet specifiek in de wet te staan. Maar wat wel duidelijk. Doen andere landen dat? Nee, lang niet alle landen, nee. Maar dat staat wel in de wet dat de natuur intact moet blijven. Hmm. Of hersteld moet worden. Dat staat bij andere landen soms wel in. En dat is Europees ook gezien belangrijk. Maar of je dat in je wet zet, dat mag je als land zelf bepalen. En wat dacht u nou toen u Remkes vandaag hoorde zeggen dat boeren moeten gaan sturen op emissies, op uitstoot, in plaats van die deposities, neerslag? Ja, maar boeren, en trouwens ook industrie, kan alleen sturen op emissies. Want dat is wat eruit komt. Dus die moeten zich eigenlijk helemaal niet bezighouden met die kritische depositie. Nee, maar wat in de natuur terechtkomt, dat is de stikstofdepositie, wat neerslaat op planten en dieren en langzaam ophoopt in 40, 50 jaar. En dat is inderdaad wat Remkes ook laat zien, is er heel erg zwalkend en beleid geweest de laatste 10, 15 jaar. En daarom is het, ja, er is eigenlijk niks meer gebeurd. Nee, en dan zei hij ook, je moet niet kijken naar die KDW's, maar het moet gaan over de staat van de natuur. Is dat een alternatief voor die KDW's? Er is eigenlijk geen alternatief. Er wordt gekeken naar de staat van de natuur. Dat wordt gerapporteerd aan Europa. En daar hoort Nederland bij de een na slechtste van heel Europa. Daar wordt over gerapporteerd. Hmm. Maar stikstof heeft zijn eigen effecten. Hè. Verdroging kan ook een effect hebben op de natuur. Of klimaatverandering. Dat werkt ook wel met elkaar samen. Maar voor een aantal natuurtypen in Nederland, zoals bijvoorbeeld eiken, bossen, heidschalen, graslanden, ja, is gewoon bewezen dat stikstof, te veel stikstof en jarenlang te veel stikstof, gewoon ontzettend slecht is. Ja, maar nog een keer, u zegt dus, er wordt gekeken naar de staat van de natuur. Dus als Remkes dat zegt vandaag, dan zegt hij eigenlijk niks nieuws. Nee, dan zegt hij niks nieuws, maar dat staat niet in de Nederlandse wet. Dat staat in de dat is Natura 2000-wetgeving. Maar het klinkt wel allemaal alsof het, in ieder geval prettig klinkt natuurlijk voor boeren als je dit soort dingen zegt. Ja, dat is denk ik de reden waarom hij het zegt. Maar het is niks nieuws? Nee, eigenlijk niet, nee. En die andere aanbeveling, want daar moest ik ook aan denken, ja, dat alle sectoren moeten bijdragen. Dat is toch eigenlijk ook niks nieuws? Nee, dat is ook niks nieuws. Dat gebeurt ook al. En wat je ook ziet is dat de emissie van NO2, hè, dus dat zijn de niet-ammoniakbronnen, de niet-landbouwbronnen, die daalt veel sneller nu dan de ammoniak, die de laatste 10, 15 jaar niet meer is gedaald, maar die emissies van NO2 wel. Dus, en verder is ammoniak meer dan 70% van de emissies en de depositie. Wat vanuit buitenland en in Nederland. En dat komt in de natuur terecht. Dus ja, je moet ook grote bronnen van NO2, dus dat wat bij verbranding vrijkomt, aanpakken. Maar dat gaat eigenlijk nu al vanzelf. Want we schakelen over naar elektrische auto's, noem maar wat op. Dat blijft maar doordalen. En ammoniak daalt niet vanzelf. Zeg, al met al, hè, onder de streep, wat houdt u nou over van vandaag? Dat u denkt, van, nou, we zijn een enorme stap verder gekomen. Nu gaat het opgelost worden. Of maakt het niet zoveel uit? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is. Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Ik loop al heel lang mee met de stikstofproblematiek. Was in de jaren 80 begon het al. De jaren 90 was eigenlijk positief. En daarna is het eigenlijk aangemodderd. Ja, ik denk dat dit wel een heel belangrijke zet is. Want men is weer in elk geval aan tafel gaan zitten met elkaar. Want je moet natuurlijk zorgen dat je zowel een hele goede landbouw in Nederland hebt, waar mensen eerlijk hun brood kunnen verdienen, maar dat je ook de natuurwaarde houdt, waar natuurlijk de dieren en planten zelf recht op hebben, maar waar ook mensen van genieten. En waar trouwens ook een biodiversiteitsconventie van Rio de Janeiro is. Ook Nederland moet zijn biodiversiteit bewaren. Oké. Meneer Bobbeek, ik dank u wel. Naar de volgende fase, zullen we maar zeggen. Dan gaan we kijken wat het kabinet gaat doen ook, hè, met de denklijn van Johan Remkes. Roland Bobbink, bioloog bij BioWare. Jeroen van Manen, ook bedankt, melkveehouder en bestuurder bij de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. Dank u wel. Apple of my eye, don't know when and I don't know why. You're the only reason I keep on coming home. Sweet pea, what's all this about? Don't get your way, all you do is fuss and pout. You're the only reason keep on coming home. I'm like the rock of Gibraltar. I always seem to falter, and the words just get in the way. Oh, I know I'm gonna crumble. I'm trying to stay humble, but I never think before I say. Of my soul, I know sometimes I'm out of control. You're the only reason I keep on coming. You're the only reason I keep on coming. Yeah, you're the only reason I keep on coming home. You're the only reason. Ja, moet een parodie te herkennen zijn als parodie? Moet dat, moet dat zelfs expliciet daarbij worden vermeld. Daar gaan we het straks over hebben. We gaan het eerst hebben over de miljarden in Den Haag met Wilma Borgman. Een belangrijke vraag. Waar komt al dat geld vandaan dat het kabinet beschikbaar heeft voor de tegemoetkoming in de energiekosten? Wilma, wederom goedenavond. Hey, zullen we nog één keer hardop zeggen om welk bedrag het nou gaat? Is dat nou duidelijk eigenlijk? Ja, nou nee. Wat begroot is, is, dat wil zeggen, waar ze rekening mee houden, is een bedrag van 23,5 miljard euro. 23,5 miljard euro. En daarmee financiert het kabinet 1 jaar lang dat wij een maximum hebben aan onze energierekening. Ongeveer dan. Het kan een paar miljardjes meer of minder zijn. Hoeveel het uiteindelijk wordt, dat hangt af van de energieprijzen die betaald moeten worden door de energiebedrijven. Zijn die hoger, dan kost de compensatie meer. En zijn ze lager, ja, dan komt het bedrag natuurlijk ook lager uit. En er is nogal een bandbreedte in dat bedrag. Het kan 40 miljard zijn. Doe maar. Het kan ook 5 miljard worden. Maar voor het gemak gaan ze dus even uit van 23,5 miljard euro. Ja, de miljarden vliegen je om de oren. Kun jij dat eens voor ons in perspectief zetten? Hoe groot is groot, zou ik maar zeggen? Nou, om dat te kunnen bepalen moeten we misschien even een vergelijking maken met wat je daarmee zou kunnen doen of wat de overheid daarmee doet. Kijk even naar de Rijksbegroting. Daar zien we een bedrag van 18 miljard voor alle infrastructuur die wij aanleggen en onderhouden in een jaar. De hele Nederlandse defensie kost de belastingbetaler 13 miljard. En de hele Nederlandse politie 7 miljard. Nou, dat zou je dus, je zou dus dat allebei 1 jaar lang kunnen betalen van die pot. Dus ja, daar zit veel geld in. En dat maakt meteen wel duidelijk hoe ongebruikelijk het is dat bij zo'n bedrag niet duidelijk is hoe het ooit wordt terugbetaald. Want het zou ondenkbaar zijn dat ze hier niet weten waar de politie van betaald wordt 1 jaar lang. Maar ze accepteren dus wel dat ze niet weten waar dat energieplafond van wordt betaald. En die vraag was vandaag onderwerp van debat in de Kamer, omdat daar de begroting van minister Kaag van Financiën werd besproken. Ja. Er zijn natuurlijk wel opties, hè? Noem eens wat. Ja, het is eigenlijk net als thuis. Als er een grote extra uitgave is, dan kun je proberen om je inkomsten te verhogen. Voor het Rijk betekent dat dan het verhogen van de belastingen. Je kunt ook het geld lenen, de staatsschuld verhogen dus. Of je kijkt of het ten koste kan gaan van andere uitgaven, bezuinigen dus. En ja, die opties zijn er wel, maar de keuze is er nog niet. En die keuze die wordt pas gemaakt als in het voorjaar de lopende begroting wordt bijgewerkt. Jij noemde net minister Kagel, de minister van Financiën. Ja. Zij, vroeger werd je ooit populair als minister van Financiën als je juist heel zuinig was, natuurlijk. Hè? En won de VVD nog verkiezingen met slogans als orde op zaken stellen. Wat is er gebeurd? Ja, dat ging dan over financiën vooral. Nou ja, wat er in ieder geval gebeurd is, is dat in coronatijd de bakens zijn verzet. Sinds corona is er eigenlijk geen taboe meer op het uitgeven van enorme bedragen, tientallen miljarden euro's aan steunpakketten. En is er ook geen taboe meer om dat geld gewoon te lenen als overheid. En dat kon een paar jaar geleden in coronatijd misschien nog makkelijk, omdat de rente laag was en omdat de economische vooruitzichten goed waren. Maar dat is nu echt wel anders. Kijk naar de stijgende rente. En ook vandaag in het debat wordt er openlijk gesproken over de risico's van een komende recessie. En zo zagen wij vandaag in de Tweede Kamer toch een heel opvallende figuur voorbij komen. Namelijk dat het VVD-Kamerlid Ilko Heijnen bevraagd werd door PvdA-Kamerlid Henk Nijboer over die financiële degelijkheid. Is de VVD echt van mening dat als er straks 10, 20, misschien wel 30 miljard in dat prijsplafond moet worden gestopt, dat het allemaal moet worden gedekt? Of kan ze ook, net als bij corona, zeggen, nou, dit is zo'n grote schok, dit laten we in de staatsschuld lopen? Want dat kan ik me ook wel goed voorstellen. De heer Heijnen. Ja, voorzitter. Ik denk dat je op dit moment alle opties moet openhouden, waaronder deze. Het alternatief zou zijn dat je voor 30 miljard de belastingen gaat verhogen. Ik zie daar Nijboer glunderen, want die heeft daar wel een agenda voor. Ik weet niet of Nederland daar heel veel gelukkiger voor wordt. Ik besef me heel goed dat dit een vrij uitzonderlijke situatie is. En ik snap ook echt wel de punten die aan het begin van het debat werden gemaakt, van hoe wordt dit nou gedekt? Ik wil daar wel bij zeggen dat ook onduidelijk nog is wat deze regeling precies gaat kosten. Het kan 10 miljard zijn, het kan 30 miljard zijn. En dan vind ik het goed dat het kabinet richtingen schetst waarin ze aangeven hoe je het zou kunnen dekken. Ook dan kom je voor een punt te staan, wat is verstandig beleid? En dan kan je belasten wat je wil. Ik denk dat dat dat je ook op een punt komt dat je dat niet moet willen. En ja, dan kan het ook in de staatsschuld lopen. We cross that bridge there when we get there, zegt de Amerikanen mooi. Nou, dat zegt de Amerikanen en dat zei dus ook de VVD. Dat zijn wel eens andere teksten geweest die je daar hoorde. Nu is het dus, we zien wel, komt tijd, komt raad. En misschien ook wel, komt tijd, komt geld. Nou ja, voor een VVD'er is dat best een opvallende uitspraak. Ja. En ook opvallend is het dat het voor het eerst in een lange tijd in Den Haag weer voorzichtig gaat over bezuinigen. Hmm. Nog niet dat het moet, maar wel dat het zou kunnen. Ja, maar toch dat ook de Kamer zich ook neerlegt bij iets wat 10 jaar geleden nog ondenkbaar zou zijn geweest. Ja, absoluut. Er waren tijden dat er verhit werd gediscussieerd over 17 miljard bezuinigen. Nou, dat is natuurlijk nog bij lange na niet het bedrag waar het nu over gaat. De Kamer accepteert nu dat dit gebeurt en de redenering daarbij is: we zitten nu in een buitengewone tijd, in een oorlogstijd, in een oorlogseconomie ook. En in deze uitzonderlijke tijden gelden er andere principes dan normaal en andere begrotingsregels ook dan normaal. Dan mag de begroting best een beetje chaotisch zijn, omdat een hoger doel gediend wordt, namelijk het bereiken van vrede in Europa. En in deze tijden kunnen onzekerheden beter door de overheid worden gedragen dan door mensen thuis. En ja, als er dan een enorm financieel gat in de begroting is, dan is dat maar zo. Oké. Wilma, dankjewel. Chris Ria, a fool if you think it's over. Ja, moet een parodie te herkennen zijn als parodie? Moet dat zelfs expliciet erbij worden vermeld? Daarover gaat een zaak in de Verenigde Staten die mogelijk zelfs opspeelt tot aan het Hoge Rechtshof, de hoogste rechter, en waar nu de satirische nieuwsorganisatie The Onion zich mee bemoeit. Jochem van den Berg is hoofdredacteur van De Speld. Goedenavond. Goedenavond. Ja, je hebt die zaak ook op de voet gevolgd. Mogen we dat de Amerikaanse speld noemen, The Onion? Dat lijkt me wel redelijk, ja. Ja, hè? Komt in de buurt. Eerst uitleggen waar het over gaat. Het begint met een man in Parma, een Amerikaanse plaats, die een namaak Facebookpagina maakt van de police department daar. Waarom doet hij dat? Hij ergerde zich aan het lokale beleid van de politie en hij wilde daar grappen over maken. En hij begon een Facebookpagina wat perfect leek op de Facebookpagina van de lokale politie. En hij maakte daar in die posting vol grappen die duidelijk te herkennen waren als parodie. Maar de lokale politie stelde dat allerminst op prijs. En die heeft hem toen opgepakt en zijn huis nog overhoop gehaald en wilde hem veroordelen. Nou, dat is niet gelukt. Maar hij is wel voor de rechter gebracht. Hij is voor de rechter gebracht. Toen is hij vrijgesproken dat hij iets fout had gedaan. Maar toen wilde hij de lokale politie wel verantwoordelijk houden voor wat hem allemaal was overkomen. En toen werd het juridisch interessant. De rechter heeft toen de politie in het gelijk gesteld met de argumentatie dat hij niet expliciet op die pagina had vermeld dat het hier een parodie betrof. Dat had erbij moeten staan. Dat had erbij moeten staan volgens die rechter. En dit is het punt waar de rechtszaak zelf, zoals ze dan in Amerika zeggen, through the courts gaat. Dus steeds hogere rechtbanken. En dit is ook het punt waarin Rob de Onion betrokken raakt bij deze rechtszaak. Want die dacht, wij gaan er een punt van maken. Wat is dat? Dat je een stempel van dit is een parodie op een stuk moet zetten als het een parodie is? Ja, zij hebben wat ze noemen een amicus brief toegevoegd aan deze rechtszaak. Dat is een soort document van een externe partij die iets wil betogen om de rechter te beïnvloeden. En nou, het is een vrij gedetailleerd, grappig, maar vooral ook een heel serieus document van pagina 23, waarin ze eigenlijk betogen wat parodie inhoudt en waarom het zo belangrijk is. Ja, zeg nog even, dat is dus om de man te helpen die last heeft gekregen bij die eerdere rechter, die beroep heeft aangetekend bij het Hoge Rechtshof. Ja. Zij vallen erbij en zeggen, jullie moeten hier een zaak van maken. Ja, want zij zien hier sowieso hun eigen kunstvorm en businessmodel ook in gevaar komen, ja. Zou je kunnen zeggen. Dat op het moment, nou, dan spelden ze in principe hetzelfde. Dus je doet je voor als belangrijkste nieuwsmedium van Nederland, in ieder geval van Amerika. En die journalistieke vorm is natuurlijk een parodie. En op het moment dat daar overal bij zou moeten staan dat het een parodie betreft, dan ontdoe je het eigenlijk aan de kracht van die kunstvorm. Ja. Namelijk dat de parodie werkt zo dat juist door iets een vorm te kopiëren en de inhoud uit te vergroten of om te draaien, werkt de kritiek eigenlijk van binnenuit en is die extra krachtig. Hmm. En als je daar iets bij gaat zetten van dit is... Nee, dat is absurd natuurlijk. Nee. Je moet als je dat leest natuurlijk ook als lezer, moet je op het randje zitten van, en dan heb je natuurlijk zelf op een gegeven moment door, oké, dit is natuurlijk om het juist belachelijk te maken. Ja. Precies. En dat is de kern ook van hun betoog. Dat is de kern van hun betoog, maar het is nu dus juridisch een ding van het feit dat het er niet bij zou staan, dat zou dan illegaal zijn. En dat is een directe bedreiging voor hun satire die ze maken. Ja, maar hoe raar is dit niet dat dit op deze manier in de VS speelt? Dat is toch het land van alles kunnen zeggen wat je wil. Nou ja, het is wel. Kijk, ook Facebook, op de Facebook van Speld, staat er ook inmiddels een labeltje bij. Bij jullie. Op satire gaat. En ook als wij in kranten gepubliceerd worden, staat er ook zo'n label bij. Met de reden dat ze bang zijn dat het mensen misleidt. Of maar wacht even, verwarring in Nederlandse kranten staat dat daar ook bij? Speld werkte al jarenlang met de Volkskrant samen. En daar staat zeker online ook een labeltje bij. Nadrukkelijk erbij, ja. Zou je liever hebben dat het er niet staat? Zeker. Heb je er wel eens gevraagd? Ja, ook omdat, aan de argument, ja, het argument wat de Anja hierbij ook maakt is dat hier redelijkerwijs iemand moet kunnen begrijpen dat het hier om een parodie gaat. En dat is iets anders dan dat iedereen dat hoeft te begrijpen, zeg maar. In deze zaak, en ik denk dat dat bij de Onion zo is, en zeker ook bij het spel zo is, kan je altijd redelijkerwijs zien dat dit een parodie betreft. Het is belangrijk dat je daar niet voor opgepakt wordt door de overheid. Dat is eigenlijk wat de Onion bepleit. Ja, zei, jij had het net over het verdienmodel, hè, van die nieuwsorganisatie, The Onion. Ja. Want dat is een behoorlijke club die ook behoorlijk geld maakt. Ik ben een jaar of 7, 8 geleden bij de Onion op bezoek geweest. En daar zitten wel 100 mensen op die werkvloer. Zo groot? Dus het is een vrij groot bedrijf, ja. Ja, ja. En wat is hun invloed, hun rol? Ik bedoel, spelen ze echt een belangrijke rol van betekenis dagelijks, zou ik maar zeggen, in het nieuws in Amerika? Voor de ze zijn wel een integraal onderdeel van het Amerikaanse medialandschap. En ze doen het al sinds de jaren 80. Ja. En ze zijn, nou ja, ik denk net als het spel, toch gewoon een belangrijk onderdeel van het medialandschap. Ja, zeg maar, voor jullie is blijkbaar geen probleem in jullie verdienmodel dat de Volkskrant dat stempeltje erop zet en dat bij Facebook erop staat. Nou ja, kijk, het is een verschil dat, kijk, een medium kan ervoor kiezen dat label erop te zetten. En het is een verschil natuurlijk als het juridisch opeens verplicht zou zijn. En dat is natuurlijk waar het hier om gaat. Ja, dat... dus ik heb liever niet dat media erbij zetten, maar ik kan het ook niet persoonlijk voorkomen, zeg maar. Nee. Dat, moest je erom lachen toen je dit verhaal hoorde, of neem je het heel serieus? Dacht je het is een parodie? De bijgevoegde brief is enerzijds absurd en hilarisch en al dat soort dingen. Maar de inzet is buitengewoon serieus. Ja, het had bijna een verhaal van de Onion kunnen zijn. Dat zeggen ze zelf ook, ja. Goed. Oké, Jochem, dankjewel. Jochem van den Berg, hoofdredacteur van De Speld. We gaan kijken of die actie van de Onion ook gaat werken en of het Hoge Rechtshof zich erover gaat uitspreken. Dankjewel. Dank je. Goed, dat brengt ons bij iets heel anders. De dag van morgen. Dat is een belangrijke dag, want morgen wordt namelijk bekend aan wie de Nobelprijs voor de literatuur wordt toegekend. En natuurlijk circuleren ook dit jaar weer de gebruikelijke lijstjes met gedoodverfde of gewenste winnaars weer. Ze komen allemaal weer langs. Persis Bekkering, schrijfster en literatuurcriticus voor NRC. Goedenavond. Goedenavond. Op die lijstjes stevast namen van oude schrijvers, schrijfsters met rijke oeuvres, eeuwige kanshebbers, mensen ook voor wie de tijd dringt, hè? Want de prijs gaat alleen naar levende schrijvers. Als ik dat allemaal zeg, aan wie denk jij dan? Ja, Salman Rushdie misschien. Die ligt, voor zover we weten, nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. We hebben nog meer Haruki Murakami. Nou, die zal nog wel even in leven blijven, denk ik. Mm. Ja, we hebben Ismail Kadare. Die staat er jaarlijks weer op. Toch al behoorlijk oud inmiddels. Ja, je moet namelijk ook altijd vanzelf wel denken aan Moeders of zo, hè? Ieder jaar weer genoemd worden, ieder jaar weer voorbij schieten natuurlijk in die overzichten en dan toch weer niet. Ja. Het heeft ook iets tragisch voor een deel soms, die literatuur. Ja, het is heel tragisch. Ja, ik moet elk jaar weer denken aan dat beeld van... Het was een documentaire over Harry Mulisch, waarin hij gefilmd wordt door een cameraploeg wanneer de telefoon gaat met het nieuws of hij wel of niet de Nobelprijs heeft gewonnen. En dan neemt hij de telefoon op en zijn gezicht betrekt. En hij zegt heel zacht, ach, Herta Müller. Ja, pijnlijk natuurlijk. Ja. Ja. Want jij dus, wou zeggen, is er iemand aan wie jij denkt die je moet krijgen? Nou, ik hoop zelf op Annie Ernaux. Franse auteur van een heel rijk oeuvre. Die de laatste jaren is doorgebroken met haar roman De Jaren. En ik vind het heel mooi hoe zij een heel consistent oeuvre bouwt. Het gaat over herinnering en collectieve herinnering ook. En hoe ze zich als individu verhoudt tot die collectieve geschiedenis van de 20e eeuw. En ja, voor mij een heel terechte winnaar. Wordt zij, ja, behalve door jou nou, maar wordt zij genoemd ook dit jaar of niet? Ja. Haar naam is opgedoken in de lijstjes, net als vorig jaar. Er staan een aantal vrouwelijke auteurs op, wat toch een verschil is met een paar jaar geleden. Margaret Atwood, die staat ook al inmiddels jarenlang op het lijstje. Hmm. En zelfs Anne Carson staat nu op de favoriete lijst van de boekmakers. Dat zou me verbazen. Een Canadese auteur, van wie toevallig deze maand twee boeken in vertaling zijn verschenen in het Nederlands. Het is heel academisch en experimenteel. Ik hou ervan, maar dat zou me een behoorlijk avontuurlijke keuze lijken voor de Zweedse Academie. En is genoemd worden namelijk, want daarom vraag ik het je ook, is dat ook niet eigenlijk een garantie van dat je het niet wordt? Nou, ja, het is toch wel opvallend dat de winnaar vaak hoog in de lijsten staat bij de boekmakers. Er zou altijd wel een lek zitten of een lid van de Zweedse Academie dat iets te hard in de kroeg heeft uitgesproken wie het gaat winnen. En soms is het een heel onverwachte winnaar, maar meestal staat die persoon wel in de lijst. Ja, kan ook heel mooi zijn, hè? Want ja, god, zijn naam ontschiet me, maar de Japanse winnaar van de Nobelprijs voor literatuur, van wie ik nog nooit had gehoord. Ja, Shiguro. Ja, precies. En nou ja, als je daar dan op die manier erop komt om daar iets van te gaan lezen, wat mooi blijkt te zijn, Zo kan de prijs ook werken. Ja. Zeg nou even over Salman Rushdie. Hè? Dat heeft ook iets in zich, wat bij de Nobelprijs voor de Vrede natuurlijk heel vaak aan de hand is. Dat het een echte politieke keuze is, een soort statement echt. Hè? Dat gemaakt dient te worden blijkbaar door het comité. Klinkt dat ook een beetje dan niet door, ook bij deze Nobelprijs voor de Literatuur, als hij naar Rushdie zou gaan? Ja, zeker. Ook gezien wat er nu allemaal nog meer gebeurt in Iran, hè, met de grote protesten. Ja. Vooral door vrouwen. Zou het heel passend zijn als hij zou winnen, maar ook verrassend. Want in eerdere jaren, tot op enkele jaren geleden, was de academie altijd heel expliciet in dat ze geen politieke keuze wilden maken, dat ze apolitiek zijn. Nou, is dat de laatste tijd wel iets aan het verschuiven? Ik denk überhaupt dat je dat niet meer echt vol kunt houden. Te zeggen, we zijn niet politiek. Want ik denk dat dat ook een politieke keuze is. Nee. Om te kiezen om er buiten te blijven. Maar tot op heden is de academie vrij onverstoorbaar gebleken. De fatwa tegen Salman Rushdie, die in 1989... boven zijn hoofd werd gehangen, werd pas 27 jaar later door de academie afgekeurd. Hoe belangrijk vind jij de prijs? Hoe belangrijk is de dag van morgen voor jou? Nou, toch wel. Ik vind het toch altijd wel weer heel erg spannend. Omdat het is toch de allergrootste literaire prijs in de wereld. Het is een enorm geldbedrag. Het is ook altijd spannend omdat er vaak een auteur wordt gekozen die ik niet kende, waardoor je een nieuw oeuvre ontdekt. Ja. En ja, de hele wereld kijkt daarnaar. Er is geen enkele andere prijs die zo groot is. Misschien de International Booker Prize, die vorig jaar door onze Nederlandse Marieke Lucas Reineveld is gewonnen. Maar dat is meer echt een literaire prijs voor de literaire wereld. Maar de Nobelprijs, dat kent iedereen. Ja, een literaire prijs voor de lezers en voor de wereld. Als geheel. Persis, dank je wel. Heel spannend. We gaan het afwachten morgen wat het gaat worden. En we zullen aan dit gesprek terugdenken dan. Fijne avond. Dank je. Ja. Dag. En straks na dit oog praat Femke van der Laan met Gunifort Uwumbaga in Nooit meer slapen. Uwumbaga is uitgever en mede-eigenaar van een boekhandel en uitgeverij van esthetische boeken. Hij vluchtte in 1994 met zijn gezin naar Nederland. Om hem snel Nederlands te laten leren, liet zijn moeder hem zoveel mogelijk boeken lezen. Zijn we terug weer bij de boeken waar we ook mee begonnen in het nieuwsoverzicht en de kinderboekenweek. Goed, tot zover. Morgen zit hier Lucella Carrasso. Goedenacht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Stern. Zakelijk Nederland bereiken met jouw boodschap. Kies dan voor NPO Radio 1. De zender met het grootste bereik in de business-to-business doelgroep. Is jouw organisatie klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne bij Ster is mogelijk vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Wist je dat je tot €1.000 kunt aanvragen om een training of studie te doen die meer kans geeft op werk of promotie? Het heet Stapbudget en bij UWV weten we er alles over. Zoals welk werk in jouw regio veel gevraagd is en welke training jouw kansen vergroot. En vind je het online aanvragen van jouw €1.000 stapbudget lastig? Dan helpen we ook. Kijk op stapuwv.nl voor een kantoor bij jou in de buurt. Kom langs en we kijken samen wat werkt voor jou. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven.